Люди пиют, горлицу, белый гуси воду накажете, белый гуси до моего городу накажете, белый гуси до моего городу накажете, белый гуси, что я тут горую. Но скажете, белый гуси, что я роскошую. Но скажете, белый гуси, что я роскошу. Вищипну я з рожи квітку, то й пущу на воду. Плині, плині, з рожи квітка до мого роду. Плині, плині, з рожи квітка до мого роду. Плила, плила, з рожи квітка, при березі стала. Вийшла маті, води браті, квіточку познала. Вийшла маті, води браті, квіточку познала. Чи ти моє дитя родине, сім неділь лежало? Ой, что твоя з рожи квітка на воді зов'яла. Ой, что твоя з рожи квітка на воді зов'яла. Не лежала моя маті ні дня, ні години, посушили головоньку великої дружині, посушили головочку великої дружині. Не лежала моя маті ні дня, ні минути, посушили головоньку миленького ру. І посушили головоньку миленького руку.